stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz, przy zakupie dużego opakowania Insulanu, otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 listopada, minęła 14. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. I na początek sprawdzamy frekwencję w wyborach samorządowych. Największą frekwencję odnotowano w Rzeszowie, 14,63%, najniższą w Gdańsku, 8,06%. W całym kraju do urn poszło już 14,5% uprawnionych do głosowania. Rosja pręży mózgowe i testuje odporność Zachodu, mówi o tym szef NATO. Próba wręczenia łapówki pod czujnym okiem kamery. Ruszył do policjantów ze 100-złotowym banknotem w ręku. Jego wyczyn został nagrany przez wideorejestrator. Mężczyźnie, który próbował przekupić policjantów, grozi więzienie. Do południa w wyborach samorządowych zagłosowało już ponad 4 miliony wyborców. Oznacza to, że frekwencja wyniosła 14,59%. To są najnowsze informacje przekazane przez Państwową Komisję Wyborczą. Najwięcej wyborców poszło do urn w Małopolsce. To ponad 18,5%, mówi sędzia Stanisław Kosmal. Następnym województwem jest województwo podkarpackie. Frekwencja wynosiła 17,96%. Województwo podlaskie 17,56%. Najniższą frekwencję odnotowano w województwie dolnośląskim, gdzie frekwencja wyniosła 11,55%. Według obliczeń PKW frekwencja w porównaniu z poprzednimi wyborami, nie tylko samorządowymi, w tym roku jest znacznie wyższa. Jeżeli porównamy to do wyborów samorządowych w 2010 roku, to dysponujemy frekwencją na godzinę 10 wprawdzie, bo tam było wcześniej odnotowywana ta frekwencja, to wynosiła ona wtedy 5,2. W wyborach do Parlamentu Europejskiego też na godzinę 12 ta frekwencja wynosiła 5,29%, czyli też znacznie niższa była. Państwowa Komisja Wyborcza od początku ciszy wyborczej odnotowała 207 incydentów. Głównie chodziło o niszczenie plakatów i banerów wyborczych, ale doszło także do 4 przypadków próby wyniesienia karty do głosowania poza lokal wyborczy. Był poszukiwany przez prawie 3 tygodnie. Olsztyńscy policjanci zatrzymali Michała G., pseudonim Gąsior. Sprawcę napadł na pracownicę z zakładów bukmacherskich w Elblągu. Do ataku doszło pod koniec października. Mężczyzna ukrywał się. Dziś został znaleziony w noclegowni dla bezdomnych we Wrocławiu. Wkrótce ma zostać przewieziony do elbląskiej prokuratury. Polska wciąż w niechlubnej czołówce państw, w których dochodzi do największej liczby wypadków. W ubiegłym roku na drogach było ich prawie 36 tysięcy. Zginęło blisko 3,5 tysiąca osób. Mówimy o tym w Światowym Dniu Pamięci o ofiarach wypadków drogowych. W tym roku obchodzony jest on pod hasłem "Prędkość zabija". Ze statystyk wynika, że to właśnie ona jest przyczyną aż 70% tragedii na drogach. Wyprzedzanie na trzeciego, wciskanie się. Brawura, no to jest zawsze przecenianie swoich możliwości. Na początku każdemu się wydaje, że jest jednak dobrym kierowcą. Drama. Jeżdżą tak jak chcą. Nie mają przede wszystkim wyobraźni młodzi ludzie w szybkich samochodach. Nie patrzą na przepisy. Kolejną przyczyną jest alkohol, wie o tym dobrze pan Krzysztof Matysiak. 8 lat temu przez pijanego kierowcę w gruzy posypało się całe jego życie. Nie ma już przy sobie najbliższej rodziny. Sam cudem przeżył wypadek, ale stracił nogę. Stałem na poboczu obok swojego samochodu i najechał na mnie drugi samochód. 2 samochody do kasacji. Ja znalazłem się pomiędzy tymi 2 samochodami. Cudem żyję, miałem urwaną nogę. Kierowca był pod wpływem alkoholu. Miał 0,23, czyli to piwo. Chorowałem bardzo długo, 1,5 roku. Dzisiaj pan Krzysztof pomaga osobom po wypadkach drogowych, prowadzi grupę wsparcia w Fundacji Pasje. Rosja testuje odporność Zachodu, alarmuje brytyjski Sunday Telegraph i publikuje wywiad z sekretarzem generalnym NATO. Jens Stoltenberg mówi, że jest coraz więcej incydentów w powietrzu. To nic nowego, powiedział Stoltenberg, ale w tym roku NATO doliczyło się już 100 takich incydentów, podczas gdy w zeszłym 30. Rosyjskie samoloty przeważnie trzymają się poza przestrzenią powietrzną NATO, są zauważane przez wojskowe radary i patrole powietrzne, ale Stoltenberg podkreślał zagrożenie dla lotnictwa cywilnego i podał przykład Boeinga linii SAS, który w marcu po starcie z Kopenhagi musiał wykonać unik, aby nie zdarzyć się w powietrzu z rosyjskim samolotem szpiegowskim, lecącym w odległości niespełna 100 metrów. Rosjanie nie włączają transponderów, co na ruchliwym niebie nad Europą jest wysoce ryzykowne, powiedział Jens Stoltenberg Sunday Telegraphowi. Dwa dni temu Times podał katalog innych incydentów mogących doprowadzić do konfrontacji zbrojnej. Manewry symulujące desant na duńskim Bornholmie, porwanie estońskiego oficera służby bezpieczeństwa, niskie loty rosyjskich myśliwców nad kanadyjską fregatą, przechwycenie przez rosyjskie myśliwce szwedzkiego samolotu pasażerskiego w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, czy zatrzymanie litewskiego statku na wodach międzynarodowych. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Nawet 10 lat więzienia, taka kara grozi kierowcy, który próbował wręczyć łapówkę policjantom z Dąbrowy Górniczej. Wszystko uwieczniła kamera w radiowozie. Gdy kierowca zatrzymał pojazd, wyszedł z samochodu i od razu ruszył do policjantów ze 100-złotowym banknotem w ręku. Jego wyczyn został nagrany przez wideorejestrator zamontowany w policyjnym radiowozie. Teraz mieszkaniec Mławy odpowie nie tylko za przekroczenie prędkości, ale również za próbę skorumpowania policjantów. Korumpować próbowała także zatrzymana w Chorzowie złodziejka perfum. Funkcjonariuszom zaproponowała damską bieliznę, oferowała figi 6 sztuk. To był Serwis Trójki. Na południu i zachodzie kraju dziś deszczowo, na termometrach od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 12 miejscami na krańcach południowych. W nocy od 2 do 6 stopni, opad deszczu możliwe niemal wszędzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wybory samorządowe 2014. Zapraszam na wieczór wyborczy w Trójce. Komentarze socjologów i politologów, wstępne sondażowe rezultaty oraz goście ze świata polityki. Dziś tuż po 21. Do usłyszenia. Beata Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując lustrzankę Canon 700D za 2399 zł, otrzymasz zwrot 200 zł od producenta. Pamiętaj również o 50 ratach 0%. Bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Clio już od 35 805 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na MediaExpert.pl. Koszmar gorączki. Potwornie się pocisz. Odwodnienie to wampir elektrolityczny, który wysysa z ciebie wszystkie siły. Bądź jego pogromcą z Elektrowitem. Suplement diety Elektrowit marki Active Lab Pharma. Pij Elektrowit i uzupełniaj utracone elektrolity. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20:45. Myśląc logicznie, jeśli planujesz zakup nowego AGD, musisz oszczędzać, odmawiając sobie na przykład szynki. Tato, jest szynka? Nie. A myśląc technologicznie, kup teraz energooszczędne AGD i oszczędzaj podwójnie, aż do 10% przy zakupie, a więcej w użytkowaniu. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Przyjdź i kup na przykład lodówkę Samsung w klasie energetycznej A+, aż do 10% taniej. Sprawdź szczegóły w sklepie i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry, witamy. Elżbieta Malinowska i Ryszard Jaźwiński. Do 15 sporo gości. Pod koniec audycji odwiedzi nas Katarzyna Rysiak z Gutek Film, by zapowiedzieć premierę tej firmy dystrybucyjnej. Już w kinach francuska komedia Za jakie grzechy, dobry Boże, a w przyszłym tygodniu Sen o Warszawie, czyli dokument poświęcony Czesławowi Niemenowi. Trwa w Warszawie na razie, później też w innych miastach, festiwal Pięć Smaków. Raz jeszcze odwiedzi nas szef tej imprezy Jakub Królikowski oraz reżyser z Azji Cien Xian, który właśnie wczoraj, a także jeszcze dzisiaj będzie miał okazję pokazać polskiej publiczności swój film Drzwi. Gościem Trójkoła Filmowo będzie także Jerzy Sztur, już od tygodnia i całkiem nieźle radzi sobie w kinach, jego Obywatel. A już za chwilę spotkanie z Arturem Liphartem z Against Gravity. Od piątku w kinach Lewiatan, znakomity film Andrzeja Zwiagińcewa. Zapraszamy. No a muzycznie zacznijmy od wspomnienia sprzed tygodnia, kiedy to był z nami w Trójkoła Filmowo Tomasz Raczek. Raz jeszcze sięgniemy po płytę z jego wybranymi przez niego filmowymi piosenkami, to oczywiście Santa Esmeralda z Kill Bill Volume 1. Trójko filmowe już z nami Artur Liphart. Dzień dobry. Dzień dobry. A za nami uroczysta oficjalna premiera filmu Lewiatan Andrzeja Zwiagińcewa. Już nie mamy wątpliwości, że to reprezentant kinematografii rosyjskiej, z którym ta kinematografia ma właściwie chyba wielkie kłopoty. No jest problem w Rosji z tym filmem. Choć film nie był jeszcze w szerokiej dystrybucji kinowej, A w ogóle będzie? Jest tak, szansa? Jest taka nadzieja, no bo, że... No bo właśnie na tym polega problem, właśnie, że na razie Rosjanie nie mogą Lewiatana zobaczyć. No nie mogą go właśnie w kinach zobaczyć, a film jest oficjalnym rosyjskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Czyli nasz konkurent, znaczy nie nasz, konkurent naszej idy. Tak, co w pewnym sensie jest przeciwne jakby samemu regulaminowi w Rosji, więc to jest taki kolejny paradoks, ponieważ tylko te filmy, film, które... powinien mieć swoją premierę, tak, wyświetlany, powinien, tak, być, ale jakby, przynajmniej tydzień. Tak, ale to nie jeden paradoks związany z tym filmem. No dobrze, a dlaczego w takim razie Rosjanie nie mogą filmu zobaczyć, a my w Polsce już możemy? Znaczy możemy rozmawiać o tym, co oficjalnie się mówi, a co jest chyba najbliższe prawdy. Więc głosy oficjalne wychodzące z Ministerstwa Kultury Federacji Rosyjskiej, które to ministerstwo, nawiasem mówiąc, dało pieniądze na ten wybitny film, jest takie, że w filmie jest za dużo przekleństw oraz, że Rosjanie... Prawdę mówiąc, nie zauważyłem, ale być może jak się ogląda tę naprawdę... przejmującą na różnych poziomach historię, to nawet się na to nie zwraca uwagi. Jeśli nawet prawdopodobnie tak jest. Standardy rosyjskie są tak nieprawdopodobnie wygórowane w tej materii, że właśnie ich nie zauważamy nawet. No i takim drugim argumentem, aczkolwiek już troszkę kuluarowym, a nie oficjalnym, jest to, że jakby Rosjanie w tym filmie piją wódkę w sposób taki, który ma za mało namaszczenia i jest niedopuszczalny. I jest tak? Taki za mało rosyjski, prawda? Więc... No bardzo to są interesujące argumenty. Miejmy nadzieję, że... Natomiast oczywiście taka twarda rzeczywistość jest taka, iż film pokazuje jakby może być w dekoracjach rosyjskich walkę człowieka z systemem, walkę człowieka z korupcją przede wszystkim. Z korupcją i po prostu z tytułowym Lewiatanem, który stawia człowieka w pozycji Hioba. No właśnie, mówimy o tej otoczce związanej z filmem, ale tutaj nie da się tego oddzielić, bo to dosyć istotne, bo film, myślę, że nikogo, kto już widział Lewiatana, nie może pozostawić obojętnym. Bo tak jak mówiłem, wspomniałem, on się rozgrywa na różnych płaszczyznach i możemy o różnych tutaj rzeczach mówić. Z jednej strony bardzo rodzinna, osobista historia, historia też walki, mówimy o korupcji, ale to też rodzaj przypowieści. No właśnie, bo to jest taka przypowieść, która zaczyna się jakby od nas. Ona to jest troszkę historia w stylu sami ludzie zgotowali sobie taki los. Aktualna sytuacja ogólnie polityczna na świecie skłania większość mediów opiniotwórczych w Polsce, aby wykazywać taką antysystemowość tego filmu, pokazującą właśnie człowieka na prowincji w Rosji, który jest przez władzę lokalną zmiażdżony i całe jego życie. To, no tak, z jednej strony... to tak a propos dzisiejszych wyborów, prawda? Też. Tak, ale z jednej strony nie, o wyborach nie wolno nam rozmawiać, tak. Natomiast z jednej strony właśnie można powiedzieć, że historia bardzo rosyjska i nie wątpię, że wielu ludziom na różnych poziomach władzy ten film może bardzo się nie podobać i bardzo przeszkadzać, ale z drugiej strony rzecz też absolutnie uniwersalna. Absolutnie, tak. Takie rzeczy, takie sytuacje, takie historie dramatyczne mogą się zdarzyć i zdarzają się w różnych miejscach świata. Co ciekawe, zresztą dla Andrzeja Zwiagincewa, jeśli dobrze wiem, inspiracja akurat do tego scenariusza przyszła ze Stanów Zjednoczonych. Tak, inspiracją była historia Amerykanina, też na głębokiej prowincji, gdzieś na środkowym zachodzie, który walczył przez kilka lat właśnie z lokalną władzą, a więc to jest troszeczkę taka sprawa bardziej uniwersalna. I w takim akcie już totalnej rozpaczy wsiadł do swojego ciągnika i po prostu zaczął nim demolować publiczne miasteczka i państwowe budynki. A następnie popełnił samobójstwo. Zresztą ten film Lewiatan powstawał w takiej bardzo dużej tajemnicy. W zasadzie nikt nie wiedział, co z tego filmu będzie i jaki on będzie miał ostateczny kształt. I to był chyba jeden też z tych powodów, dla których Ministerstwo Kultury na początku wsparło finansowo ten film, a później miało z nim bardzo poważny problem. No, biorąc też pod uwagę na pewno sławę, światową już sławę reżysera. Tak, no oczywiście krytyka światowa rozpływa się nad tym filmem. Uważa, że jest to najlepszy film z Jagińcewa. Wielu znów wskazuje, że tak jak w poprzednich filmach Wygnanie czy Elena, Zwiagińcew był bardziej metafizyczny, a w tym jest bardziej taki reporterski, bardziej społeczny. Ja bym tego tak nie zaszufladkował. To jest tej klasy artysta, który na pewno jego ambicją jest stworzenie dzieła uniwersalnego, a nie jakiegoś jedynie kontestującego miejsce i czas. I ja myślę, że w tym filmie bardzo dużą rolę odgrywa natura, która jest nie tylko pięknie sfilmowana, ale jest taką właśnie naturą, która jest martwa, która jest milcząca i która jakby tak czekała na to, co ludzie ze sobą zrobią. I nie dawała żadnych nadziei i nie wyciągała ręki z pomocą. Tak, ale rzeczywiście ta przyroda pokazana w filmie robi niezwykłe wrażenie. Jest pewnego rodzaju dopowiedzeniem do całej historii, gdzie to było kręcone, bo zdjęcia rzeczywiście... To było kręcone dokładnie tam, gdzie w scenariuszu to miejsce się, czyli ta historia się odbywa, czyli w okolicach Murmańska. To gdzieś na północna Rosja. Tak, nad oceanem lodowatym. Mhm. I trzeba powiedzieć, że to jest znakomity powrót do najwyższej formy Andrzeja Zwiagińcewa, no bo przecież już jego debiut, Powrót. No właśnie, Powrót. Też taki tytuł filmu zdobył Złotego Lwa na festiwalu w Wenecji. Wtedy miałem przyjemność przy okazji tamtej premiery spotkać się z reżyserem, robić z nim wywiad. Teraz już bym nie mógł zrobić. Bo dlaczego byś nie mógł? Podobno on nie udziela wywiadów polskim dziennikarzom. A to akurat nieprawda. Tak? Na festiwalu w Cannes kilku polskich krytyków filmowych przeprowadziło z Andrzejem wywiad i również na festiwalu w Toronto Ani Tatarskiej udało się taki wywiad przeprowadzić. Aha, no to miałem jakieś błędne informacje, ale słyszałem, że jednak jest jakiś jest opór w związku właśnie z Lewiatanem, w związku tylko z tym filmem. Ja myślę, że może to jest już nieaktualne. Ja myślę, że to jest chyba nieaktualne. To, co jest szczególne w tym filmie, zresztą co jest w pewnym sensie też taką wizytówką każdego dobrego filmu rosyjskiego, to jest fantastyczna gra aktorów, prawda? To prawda. Jest to coś, co ten film ciągnie bardzo i... No byłem na premierze, na tej uroczystej premierze Lewiatana w Kinotece w Warszawie z aktorką, młodą, zdolną bardzo i była zachwycona. Także tutaj mogę powiedzieć, że polscy aktorzy też się zachwycają tymi rosyjskimi. No bo to bardzo, bardzo dobry na pewno, bardzo dobry na pewno wzór dla polskich aktorów. Zapraszamy. Lewiatan już w kinach. Absolutnie niezwykłe, niesamowite przeżycie. Dodajmy, że film nagrodzony już. Tak. I nie byle gdzie. Tak. I to jest jeszcze takie, tego rodzaju kino, które ja osobiście lubię najbardziej, że to kino, które ma niewiele do czynienia i wspólnego z rozrywką, ale od którego nie jesteśmy w stanie się jakoś odłączyć. I on, ten film bardzo, bardzo długo w nas tak, nie jesteśmy później w stanie zostaje. Szybko zapomnieć. A nagroda w Cannes? Nagroda w Cannes w konkursie głównym za najlepszy scenariusz. I to jest jeden z wielu absolutnie powodów, jeden z wielu walorów tego filmu Lewiatana. Bardzo, bardzo polecamy. Dziękuję. Zapraszam do kin. Był z nami Artur Liebhardt z firmy dystrybucyjnej Against Gravity. No a teraz proponuję, byśmy się przenieśli w czasie w lata 60., a może nawet 50. I przed spotkaniem z Jerzym Szturem, przed rozmową o filmie Obywatel, myślę, że to będzie dobra propozycja. Temat z filmu Niewinni Czarodzieje. Krzysztof Komeda, oczywiście z płyty wydanej przez Polskie Radio, do której jeszcze dzisiaj wrócimy. Krzysztof Komeda w Polskim Radiu to z serii płyt muzyka baletowa i filmowa. Część pierwsza, w tym wypadku utwór absolutnie filmowy, bo to temat z filmu Niewinni czarodzieje Andrzeja Wajdy z 1959 roku, kwartet Krzysztofa Komedy. A przed nami w Trójko filmowo spotkanie z obywatelem Jerzym Szturem. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. To na pewno najtrudniejszy mój film. Historia bohatera jest tutaj rozpisana na 60 na wiele lat. Tak. 60. Zaczyna się w 54, kończy się w 14. No więc historyczne kino. Historia długa. Długa historia, mnóstwo etapów. Jak się dopiero potem zorientowałem, strasznie wielka obsada. 106 aktorów u mnie zagrało. Obsada bardzo, myślę, starannie przygotowana. Pan zresztą zawsze słynie z tego, że albo z pewnymi osobami na przykład po raz pierwszy ma ochotę pan pracować, niektóre pojawiają się po raz kolejny. I to są moje kryteria takie, że albo piszę już dla konkretnych aktorów, to mi łatwiej się trochę pisze. No, dużo ich znam, bo uczyłem wielu i tak dalej. Także to mam rozeznanie. No, Gosi Dobrowolskiej pan nie uczył, ale po raz kolejny sprowadził ją pan z Australii. Tak, tak, tak, rzeczywiście. Zresztą Gosia mi bardzo pomogła, bo pchnęła mnie, żebym ten scenariusz odświeżył i jednak go starał się zrealizować. Ja myślałem, że już go nie będę robił. Więc to, potem mam taką pedagogiczną jakby taki potrzebę, żeby zawsze w każdym moim filmie czy spektaklu telewizyjnym ktoś zadebiutował. W tym wypadku jest to pani Jaśmina Polak. Jaśminę Polak z kina to już znamy z Hardcore Disco. No, wie pan, uprzedził mnie reżyser Hardcore Disco, bo ja jej chciałem napisać po raz pierwszy na ekranie, bo prawie równolegle żeśmy te filmy robili. Tak to bywa, tak. No, ale on był pierwszy, zresztą ja jurorem byłem na festiwalu w Krakowie, jak ten film był w konkursie, sobie myślę, no już Off nie... plus kamera, tak. Off plus kamera. No już nie napiszę Jaśminie po raz pierwszy na ekranie, ale Jaśmina, powiedzmy. Także zawsze mam taki, żeby ktoś zadebiutował. A potem niespodzianki aktorskie. Co pan tutaj w tym wypadku przyjmuje za niespodziankę? No wielki prezent mi zrobiła pani Viola Arlak. Pięknie zagrała. Jak słucham teraz reakcji w kinie, to cała jej sekwencja wzbudza ogromną radość na widowni, a dla mnie jest to ważne, że ten film idzie w stronę komedii, że ten film idzie w stronę właśnie, mimo że porusza gorzkie tematy, to jednak nagle usłyszałem taki uzdrawiający śmiech tej widowni. Czyli dużo śmiechu na widowni, no to też on ważne. Się rodzi, on, to jest tak, że on się rodzi, zamiera, czasem jest to chichot, czuję to, bo jestem przecież aktorem, lata całe nad tą widownią gdzieś się pochylam codziennie na scenie, że to jest śmiech taki wyzwalający. Ale myślę, że są też sceny, które mogą wyzwalać śmiech w wykonaniu na przykład Soni Bohosiewicz. No powiem panu, że takie było kryterium też, że ci aktorzy to są tak dobrani, którzy albo mają jakieś doświadczenia kabaretowe, jak mój syn, jak Sonia właśnie, albo mają specyficzne poczucie humoru, co było dla mnie niezwykle ważne, że oni to mają grać bardzo serio, ale gdzieś wewnątrz tym się bawić. No, ale żeby ten dziwny gatunek, który ja sobie nazywam komediodramatyczny, tematem wychodził. Ale też sięgnął pan po aktorów doświadczonych. Myślę, że warto zauważyć również w filmie obecność choćby Barbary Chorawianki. No, to ogromna radość moja, że pani Barbara się zgodziła zagrać. I to najtrudniejsza była rola czasowo. A, bo to jest taka jedyna rola, gdzie już nie było zmian charakteryzacją. Tylko musiały być trzy aktorki. Do chłopczyka inna, lata 50., lata 60., 70. z moim synem Gosia Dobrowolska. Także właściwie po raz pierwszy było takie kryterium nie umiejętności aktorki, ale też jej podobieństwa, żeby jakieś cechy urody... No tak, były zbliżone. Były zbliżone, żeby to było wiarygodne, prawda? Ale zacząłem od pani Barbary. A potem dobierałem i Magdę Boczarską, i Gosię Dobrowolską, też kryterium podobieństwa. No to Wojtek Malajka, no bardzo duże, Krzysiu Dracz, no... No rzeczywiście moglibyśmy długo Janek wymieniać, Prochyra, bo tak jak pan powiedział, chyba ponad setka, aktorów, tak, no. Setka aktorów i chyba jednak udało się tę opowieść zrobić jak najbardziej wiarygodnie. Skończyło się nagrodą specjalną na ostatnim festiwalu filmowym w Gdyni, a także nagrodą Złoty Kangur. Jedzie pan do Australii? Środowisko najbardziej mi tej nagrody zazdrościło. Tam Gosia Dobrowolska czeka. No, czeka, tak. Bo zazdrościło, bo werdykt żyli był, że 2 tygodnie wakacji. Gdzie chcę? Bali, Nowa Zelandia, Papua Nowa Gwina, a ja mam tylko tydzień, więc jadę pokazać obywatela. No to będzie tydzień z życia mężczyzny. Tydzień życia mężczyzny. mężczyzny będzie, też z Gosią, no właśnie, w Sydney. Zawsze miło spotkać się pewnie z Gosią, tak, Dobrowolską. Często bywa w Polsce, choćby na festiwalach we Wrocławiu. Wróćmy do samej historii. Powiedzieliśmy już, że 60 lat z życia tytułowego obywatela, rozpisane na różne okresy wiekowe, ale przede wszystkim jaka była pana potrzeba autorska, potrzeba scenarzysty, reżysera w tej opowieści? Na ile odnosił się pan w niej do własnych doświadczeń, na ile doświadczeń pokolenia? Jaka była potrzeba? No to było kolejne szukanie jakiegoś osobistego tematu w sobie, które zawsze są inspiracją do filmów, które robię i do wszystkich poprzednich. Tym razem taka inspiracja przyszła troszkę tak z zewnątrz, nie ze mnie, tylko wokół mnie, co się działo, że pomyślałem sobie, że moje pokolenie na tle pokolenia Europy, nie licząc tragicznych doświadczeń pokolenia Chorwatów i Serbów z wojny, to miało jeden z ciekawszych życiorysów w Europie. No proszę sobie wyobrazić, zacząć w ogóle aktywność dziecka jakąś społeczną pod pomnikiem, pod popiersiem Stalina, a kończyć w ćwierćwieczu wolnej Polski i demokracji. To jest przeskok niesamowity, a po drodze ile raf, ile różnych niebezpieczeństw czyhało, jakie przeżywaliśmy i wzniosłe, i groźne chwile. Jak sobie to wymyśliłem, no to warto o tym powiedzieć, no że jednak przeszliśmy ten okres jakoś szczęśliwie. Ale nie opowiada pan przynajmniej wprost o historii. Ta historia jest w tle bohaterów, jednak skupia się pan na tym losie indywidualnym, losie ludzkim. No zawsze, to jest zawsze zasada, że tak uczę zresztą też studentów, że nie da się pokazać tak w ogóle rewolucji. Zawsze trzeba wybrać jednego bohatera i przeprowadzić go przez historię. Zawsze jest to jakaś subiektywizacja. Musi być. No, a z drugiej strony zawsze widz woli, widz lubi się przywiązać do jednego bohatera. Nie bardzo udają się takie freski, gdzie wszyscy są bohater zbiorowy. Więc to jest taka zasada. Ale to nawet nie było najtrudniejsze, tylko zaczęło mnie bardzo mierzić takie opowiadanie wprost. Ja mówię, jak to, no, urodził się, poszedł do szkoły, potem na studia. Byłoby nudne. Coś mi to nie... Jak to uperwersyjnić, powiedziałbym. Jak wymyśliłem, to się podłamałem, bo powiedziałem, no, zacząć dzisiaj, a skończyć w brzuchu matki. No i tu się zaczęło rzecz trudna. Szukanie formy. No, uporczywe szukanie formy, co jest zawsze najtrudniejsze. A dwa, żeby jednak mimo tej struktury takiej trudnej, jednak widz, żeby miał świadomość, w którym momencie obserwuje bohatera, jego historii. Żeby go nie pomylić, bo jak go zmylę i widz, no tak, to się pogubię, straci orientację, to się zniechęci i wychodzi z kina. Żeby cała ekipa moja, wszystkie piony były szczególnie uwrażliwione na to zadanie, które im zadałem. Scenografia, żeby było jasne, jakie to są lata. Dźwięk, bardzo ważne. Piosenki z tamtych lat, komunikaty, w dialog wplecione daty, żeby cały czas tego widza jednak informować, gdzie my jesteśmy. No i operator Paweł Edelman, który przyniósł mi najprostszy i najpiękniejszy może pomysł, że każdą część graną przeze mnie, graną przez syna i graną przez chłopczyka małego pokazać w innym kolorze, a skończyć na czarno-białym, bo do takich filmów jesteśmy z lat 50. przyzwyczajeni. Także taka to była przygoda, 7 lat trwała. Polska historia jest dość skomplikowana. Pan z kolei zawsze pokazywał swoje filmy na festiwalach za granicą i w innych krajach. Jak będzie z obywatelem, są plany? To jest dziwne, to jest dziwne. No, kilka festiwali mi odmówiło. Tak, napisali mi dyrektorzy ładne listy, że trudna konotacja dla widza z tamtych regionów. Jednak. No i myślałem, że raczej się nie pchać, że tematy są tak polskie, tak tu zrozumiałe, a już gdzie indziej nie. Natomiast w Gdyni właśnie, jak pan wspomniał, odwróciła się jakby historia, bo po werdykcie przychodzi do mnie pan Bugajski i mówi, słuchaj, o twojej nagrodzie przesądzili jurorzy z zagraniczni. No proszę, czyli jednak. Ja wiem, nie, no jak to jest? No idź do tej pani krytyk z Variety, ona była bardzo za twoim filmem. I ja idę do niej i mówię, proszę pani, ale co się pani podobało? Wiele rzeczy było niezrozumiałych dla pani. A ona mówi, forma, sposób opowiadania. Czyli mistrzostwo reżyserii. To samo powiedział scenarzysta rumuński. Forma, bo to jest tak sprytnie opowiadane, tak sprytnie wymyślone, a jednak ciągle klarowne. I to chcę tylko powiedzieć dlatego, że żaden polski krytyk tego nie zauważył. No my pewnie patrzymy na to z innej, zdecydowanie temat, bliższej nam temat perspektywy. Nas bardziej wciąga. Zupełnie inaczej porusza. Oddaję pan obywatela. Co by powiedział przy tej okazji pan słuchaczom Trójki? No chciałbym ich bardzo zaprosić na ten film, żeby go oglądnęli i spróbowali uwolnić się z pewnych dręczących bohatera, a może nie tylko jego, a może nas wszystkich, problemów, przywar, niedociągnięć, kompleksów. Do kina na Obywatela zapraszał nas Jerzy Sztur, w tym wypadku odtwórca jednej z głównych ról, ale także autor scenariusza i reżyser. A za chwilę spotkanie z gośćmi z festiwalu Pięć Smaków, który właśnie trwa w Warszawie. Będzie z nami m.in. reżyser z Tajwanu, Cien Sian, autor filmu Drzwi. Pozostajemy przez chwilę jeszcze w klimacie lat 60., to już lata 60. Raz jeszcze Krzysztof Komeda, tym razem kwintet Krzysztofa Komedy z płyty Polskiego Radia, ballada z filmu Romana Polańskiego Nóż w wodzie. Filmowo kolejni goście, dziś naprawdę wielu gości, tym razem przede wszystkim witam reżysera z Tajwanu, Cien Sian z nami. Hello. Hi. Jest z nami Ewa Szkudelska, która pomoże nam w rozmowie. Dzień dobry, witam serdecznie. I jest Jakub Królikowski, czyli szef festiwalu Pięć Smaków. Jakubie, od ciebie zacznijmy. Jak się ma festiwal po kilku dniach trwania i jeszcze przed nami kolejnych kilka dni? No znakomicie. Na razie mamy chyba najlepszą edycję, jeśli chodzi o frekwencję do tej pory. Świetnie wychodzą seanse w MSN-ie, którym jesteśmy po raz pierwszy i to nas bardzo zaskoczyło, bo tam właściwie seanse te ostatnio są już wyprzedane. Także jeżeli ktoś się wybiera na przykład na dzisiejszy film, no to musi się liczyć z tym, że już może zabraknąć biletu, bo tam chyba już ich nie ma nawet, nie kontroluję tego. Ale filmy, które są w MSN, niektóre z nich mają inne pokazy też później, więc można sobie pójść jeszcze do Luny lub do Muranowa. Tam chyba są jeszcze miejsca. Tylko przypomnij szybko o tym, że przynajmniej część filmów z festiwalu Pięć Smaków będzie można jeszcze zobaczyć we Wrocławiu i tak, nie tylko. Tak, od 21-27 jest replika we Wrocławiu 7 filmów, ale bardzo dobry wybór, więc zapraszam bardzo na te seanse. No i myślę, że najlepiej przedstawisz naszego dzisiejszego gościa, który przyjechał do nas i do was na festiwal z daleka. Tak, Cien Sian przyjechał do nas z Tajwanu i pokaz jego filmu Drzwi miał miejsce wczoraj, a dzisiaj o 15.30, więc jeszcze... Czyli jeszcze zapraszamy. Tak, jeszcze w kinie Luna, więc łatwo tam dotrzeć metrem. Można jego film zobaczyć. Moim zdaniem film Drzwi Cien Siana jest jednym z najciekawszych w ogóle filmów, jakich powstał w ostatnim roku na Tajwanie. W jakiej sekcji go pokazujecie? Pokazujemy go właśnie w sekcji konkursowej, czyli najważniejszej sekcji festiwalu. On walczy o główną nagrodę i ma on bardzo bogatą warstwę emocjonalną. Zresztą o tej warstwie wczoraj emocjonalnej po pierwszym pokazie filmu dużo z widzami festiwalu rozmawialiśmy. No to właśnie oddajmy głos reżyserowi. Na razie Ewa szepczę do ucha naszemu specjalnemu gościowi, troszeczkę to, o czym my rozmawiamy, ale już oddajmy głos. Jest z nami Cien Xian. To pierwsza wizyta pana w Polsce? Tak, to jest mój pierwszy raz w Polsce. I jak się pan tutaj czuję? Jak się pan znajduje z nami? Uważam, że jest bardzo pięknie. Powiedzmy o filmie Drzwi. Niezwykła bohaterka. Skąd pomysł na przedstawienie takiej właśnie kobiety? To jest pewna historia. Wiele lat temu jechałem przez Tajpej autobusem i obok mnie siedziała kobieta w średnim wieku. Widziałem, że 20 lat wcześniej była przepiękną kobietą. I byłem przekonany, że ta młoda dziewczyna cały czas gdzieś jest tam w środku. Za wieloma maskami, nabudowaną warstwą takich zewnętrznych masek. Zastanawiałem się, że gdyby te warstwy się troszeczkę rozcholiły, co by było, co by się stało, gdyby ta młoda dziewczyna, która siedzi gdzieś tam w środku, wyszła na zewnątrz. Więc po prostu ten obraz tej kobiety sprawił, że postanowiłem napisać jej historię. Myślę, że film był znakomicie przyjęty na Tajwanie. Warto chyba zauważyć, że to też nagrody festiwalu filmowego w Tajpej. W tym główna nagroda dla filmu i również nagroda dla aktorki. Jak przyjmuje publiczność pana film tam właśnie, gdzie on powstał? Jest to film artystyczny, to jest po pierwsze. A na Tajwanie większość jednak publiczności lubi oglądać filmy, powiedzmy, hollywoodzkie, popularne. Ale mój film jest skierowany przede wszystkim do kobiet w średnim wieku. I moim zdaniem zbyt wiele filmów po prostu mówi o problemie starzenia się i wchodzenia w ten wiek średni. Jak film w takim razie przyjęła polska publiczność? Czy reakcja polskich widzów zaskoczyła pana? Uważam, że bardzo, bardzo ciekawa rzecz się stała tutaj w Polsce. Ponieważ polska publiczność zwróciła uwagę przede wszystkim na samotność w tym filmie. Natomiast dla mnie ta samotność jest tylko pewnym taką podstawą do filmu, tłem do pokazania emocji. Chciałem pokazać, to była ta siła ludzka, która jest w środku. Oczywiście w różnych miejscach mam zupełnie inny odbiór, natomiast zdziwiło mnie właśnie to, że w Polsce przede wszystkim ludzie zwrócili uwagę na samotność. I bardzo cieszy mnie to, że ludzie zwrócili uwagę na coś, co w ogóle nie przyszło mi nawet do głowy wcześniej. Czyli jednak jest coś takiego jak inny odbiór filmu, tego samego filmu w różnych częściach świata. Tak, i uważam, że właśnie to jest najciekawsze w kręceniu filmów. Te różne reakcje w różnych miejscach. Ale ja się cieszę, bo miał pan okazję przekonać się, że my w Polsce też lubimy artystyczne kino. Nie, 谢谢你们邀请我来这里，这是我自己我很大的荣幸。 Jestem bardzo szczęśliwy i dziękuję bardzo za zaproszenie na festiwal i do Polski. Jestem z tego powodu bardzo, bardzo zadowolony. To my jeszcze prosimy o zaproszenie słuchaczy Trójki na dzisiejszy seans pana filmu Drzwi. Dziękuję bardzo. A, 请各位观众，我希望你们来看一看，来感受这一部电影。 Zapraszam wszystkich do obejrzenia filmu i przede wszystkim do odczucia tego filmu. Dziękuję bardzo. Z nami w Trójka filmowo Chen Xian, autor filmu Drzwi. Ten film jeszcze dzisiaj o 15.30 w Lunie. Tak, Lunie. W kinie Luna. No to jest chyba najważniejsze wydarzenie dzisiejszego dnia, ale przed nami jeszcze drugi pokaz Kanako w Krainie Czarów, dzisiaj o 21. Jeden pokaz już był wyprzedany, na ten dzisiejszy jeszcze troszkę jest biletów. No to chyba taki największy hit festiwalu, nowy film Tetsui Nakashimi, którego retrospektywę rok temu pokazywaliśmy na Pięciu Smakach. Kino absolutnie unikatowe, bo chyba tylko Nakashima w ten sposób montuje swoje filmy. No to jest taki bardzo pocięty, ujęcia trwają najdłużej pół sekundy, po prostu trzeba kilka minut oglądać go, kilkanaście, żeby się przyzwyczaić do tego tempa, ale potem to jest absolutnie niesamowita podróż na, no, w głąb emocji. Film jest bardzo brutalny i opowiada o bardzo takich ciemnych zakątkach ludzkiej duszy i myślę, że wielu widzów nie będzie potem mogło długo spać, tak jak ja, bo budzi ten film bardzo takie trudne, skrajne emocje, ale to jest lektura obowiązkowa moim zdaniem tego festiwalu. Sam festiwal w Warszawie jeszcze do czwartku, tak? Tak, do czwartku jest bardzo dużo ciekawych wydarzeń, jest jeszcze jeden film z Tajwanu. Jutro w poniedziałek o 20.30 w Muranowie Zagubiona dusza Chong Mun Hong, kolegi gościa naszego, który jego film Czwarty portret otwierał festiwal parę lat temu. Zamykał festiwal, przepraszam. Także widzowie mogą pamiętać ten film. To był bardzo też dobrze przyjęty tytuł. Przyjeżdża do nas reżyser z Filipin, Eduardo Roy, który pokazuje Metamorfozę także jutro i we wtorek. Bardzo ciekawy reżyser, z którym też warto się spotkać po seansie i porozmawiać o tym filmie, bo to film raz, że ciekawy artystycznie, a dwa, że opowiadający o trudnym, ciekawym, no ciekawym, trudnym zjawisku, o takim właściwie przemyśle operacji zmiany płci na Filipinach i pewnych, no, problemach, które ten przemysł nielegalny w dużym stopniu powoduje. No i wielki przebój też festiwalu we wtorek, druga część filmu Raid, którego pierwsza część w Polsce była w dystrybucji. Druga część jest zupełnie inna, jeśli chodzi o sposób prowadzenia akcji, ale no moim zdaniem jeszcze lepsza niż pierwsza. Arcydzieło gatunku, absolutnie. Czyli polecam. Duża różnorodność i sporo ciekawych, tak, filmowych wydarzeń na festiwalu Pięć Smaków. Dziękuję bardzo za dzisiejszą wizytę. Byli z nami Ewa Szkudelska, był z nami Chen Xian. Dziękuję, thank you very much. I Jakub Królikowski, czyli szef festiwalu Pięć Smaków. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. Nie posłuchamy za dużo muzyki, bo jak mówiłem, sporo gości w Trójko filmowo. Już kolejny, Katarzyna Orysiak. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Tym razem Gutek Film i tym razem chyba propozycja, bo dzisiaj głównie jednak mówiliśmy o rzeczywiście kinie artystycznym, bardzo poważnym, ważnym. Tym razem propozycja rozrywkowa. Tak, nieco lżejsza. Również w katalogu Gutek Film pozycja nieco lżejsza, co nie znaczy, właśnie, że... bo nie macie ich tak wiele. Tak, co nie znaczy, że gorsza, zważywszy na to, że film, o którym mówimy, czyli Za jakie grzechy, dobry Boże, w samej Europie obejrzało 17 milionów widzów. Ile? 17 milionów widzów. W samej Francji 13 milionów. No to jest rzeczywiście powód, by o tym filmie porozmawiać. Tak, spodziewamy się może nie aż tak wielkiego sukcesu, jak we Francji tutaj w Polsce, ale spodziewamy się podobnie sukcesu, myślę, jak film Nietykalni, bo to jest podobny kaliber. Film, komedia, ale poruszający troszeczkę bardziej skomplikowane problemy. No, poważniejsze, tak. Poważniejsze, tematy. Tak. No ale punkt wyjścia, właściwie gdybyśmy tutaj nawet określili bohaterów, już powoduje, że może nam się uśmiech na twarzy pojawiać, bo autorzy filmu proponują dosyć niezwykłe zderzenie kultur, mentalności, religii. Tak, i podejścia do świata. Tak, mamy konserwatywną, białą rodzinę francuską spoza Paryża, która ma cztery córki na wydaniu. I córki, okazuje się, że zakochują się w nietypowych chłopakach, a mianowicie po kolei w Arabie, Żydzie, Chińczyku. I najmłodsza, która jest nadzieją rodziny i rodzice mają nadzieję, że wyjdzie wreszcie za katolika, znajduje sobie owszem narzeczonego katolika, ale o ciemnym kolorze skóry. I myślę, że samo takie zderzenie właśnie kultur, wyznań daje tutaj nam dużo do popisu, jeżeli chodzi o komedię. A co ciekawe i chyba też w tym tkwi siła tego filmu, to nie jest tylko takie zderzenie biała, konserwatywna rodzina kontra kolorowi zięciowie, ale też ci zięciowie między sobą. Tak naprawdę każdy w tym filmie troszeczkę jest... może nie do końca rasistą, ale jest pełen stereotypów. Ma swoje uprzedzenia. Tak, ma swoje uprzedzenia, nie tylko wobec właśnie białych mieszkańców Francji, więc jest z czego się śmiać. No z jednej strony jest z czego się śmiać, bo teoretycznie taka sytuacja w życiu się może zdarzyć. Co ciekawe, rodzinie. Zdarza się, bo... Tak, no ale myślę, że jednak nie tak często. Tak, ale już po pokazach przedpremierowych tak w Polsce. Tak, ale już po pokazach przedpremierowych w Polsce mieliśmy właśnie głosy od bardzo wielu ludzi, że tak, w swojej rodzinie też mam sytuację, może nie taką ekstremalną, ale zdarzają się już coraz więcej w Polsce związków jednak mieszanych. I ludzie się w tym filmie jakoś tam odnajdują swoje własne problemy, ale ponieważ jest to forma komediowa, to wszystkie te problemy rozbrajamy śmiechem. Jest no, to taki Francji, oczyszczający śmiech. We Francji to zjawisko na pewno występuje na dużo większą skalę i oczywiście Francuzi w filmie Za jakie grzechy, dobry Boże, próbują się z tej sytuacji, z takiego zderzenia właśnie tych kultur śmiać, ale momentami to jest też poważny problem. To prawda, ale jednak siłą tego filmu jest humor i chyba na tym będziemy się tutaj, jeżeli o ten film chodzi, skupiać, bo ten film to jest po prostu świetna, relaksująca zabawa i takie głosy płyną od widzów. No i taką też propozycję chciałem dzisiaj złożyć słuchaczom trójkowo-filmowo, Za jakie grzechy, dobry Boże, komedia francuska od piątku w naszych kinach, a my mamy jeszcze chwilę, by zapowiedzieć polską premierę przyszłego tygodnia. Tak, w przyszłym tygodniu to będzie limitowana dystrybucja tylko na pojedynczych pokazach, ale zapraszamy do kin na film Sen o Warszawie, oczywiście opowiadający o Czesławie Niemenie. Jest to bardzo ważna premiera, naszym zdaniem, ponieważ jest to pierwszy pełnometrażowy film biograficzny dotyczący tego muzyka, artysty, multiinstrumentalisty, piosenkarza. Wcześniej to było tylko kilka może reportaży, może krótszych filmów telewizyjnych, a ten artysta zasługiwał na coś dużo większego, na to, żeby potraktować jego biografię znacznie szerzej. I Krzysztof Magowski, który jest reżyserem tego filmu, to właśnie zrobił. Pojawiają się w tym filmie materiały archiwalne, do których wcześniej nikt dostępu nie miał, które nigdy wcześniej nie pokazały się na ekranie. Pojawiają się, mówią o Czesławie Niemenie, członkowie jego rodziny, jego przyjaciele, krytycy muzyczni, ludzie, którzy go znali, podziwiali. Jest to naprawdę bardzo przekrojowa biografia, która myślę, na którą Czesław Niemen na pewno zasługiwał i która powinna się fanom bardzo spodobać. Myślę, że niedługo tylko filmowo spotkamy się z reżyserem Snu o Warszawie, Krzysztofem Magowskim, ale zapowiadamy tę premierę właśnie dlatego, jak wspomniałaś, że tu będą takie szczególne pokazy. Trzeba troszeczkę zwrócić uwagę na to, troszkę tak, polować. Trochę polować, żeby w ogóle ten film znaleźć. Rozumiem, w kinach studyjnych przede wszystkim. W wybranych kinach studyjnych, w wybranych miastach. Przede wszystkim w weekend przyszły, czyli 21-23 listopada, ale część kin będzie pokazywało również w późniejszym terminie, ale będą to pojedyncze pokazy, więc proszę uważnie śledzić programy kin. Dziękuję bardzo. Zapraszamy. Sen o Warszawie to premiera przyszłego tygodnia. A ostatnim gościem Trójkoła Filmowego była dzisiaj Katarzyna Orysiak. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Ryszard Jaźmiński. Zapraszamy do reklamy. Pomyśl o samochodzie swoich marzeń. Już? A teraz pomyśl, że możesz mieć Tiguana z bogatym wyposażeniem, atrakcyjnym finansowaniem i rabatem 16 tysięcy złotych. Wyprzedaż First Minute w salonach Volkswagena. Spełnij marzenie o swoim nowym samochodzie. Teraz masz największy wybór. Volkswagen. Das Auto. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inny. Mobilny. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. O, widzę, że pijesz syrop przeciwzaparciowy, a powinnaś wodę. Przecież piję dużo wody. Chciałam powiedzieć, że powinnaś wodę dostarczyć tam, gdzie znajduje się zaparcie. Ach, cudów nie ma. Ale jest nowa Xenna Balance z Makrogol.